pe negură și pe brumă. Of, of, of, pe negură și pe ceață, atunci cai bun să-nhață, cu alea-n zor de dimineață. Pe negură și pe brumă, că te las cu deșlungură, că n-o se cunoaște urmă. Pentru-n pui de mânzuleț, mă. Pentru-n pui de mânzuleț, că nu l-a vândut cu preț, mă. Of, l-a vândut după 10.000, să iau pâine la copii, să iau pâine la copii. L-am dat pe bani și ia papă cu sare, să le dau la lăutar, mă. Ți-l aduc figura de mânz, mă. Ți-aduc mama cailor și tatal cârlanilor și pe păzitorul lor, mă. pupa și pe parmă. Of, of, of, of. Pe gubașe nu mai da, că ți-aduc pe galbena, tocmai de la Brăila. Și cu voci înci după ea, și cu voci înci după ea, mă. Thank you.